Znowu zamykam oczy, ale nie kładę się spać. Wiesz, przesuwam w głowie myśli, nic innego nie jest ważne. Wyobraźnią wspinam się na bydmę, gdzie tylko ja i ty. A tutaj ja i bić, znów tak na siebie zły. Dziś zgasły te pragnienia, jak nasz wczorajszy melanż. Siadzam o tych wspomnienia, choć ciebie już nie ma. I choć jestem już u celu naszych wspólnych marzeń, jestem tu sam jak palec i nic na to nie poradzę. Tak blisko, jednak tak daleko. Posłuchaj pragnień niesionych wiatrem, te szeptane ci do ucha. Choć jesteśmy niezależni, cały czas mam tą nadzieję, że będzie mi on przychylny i zaniesie mnie do ciebie. To ty mnie obudziłaś, bym poznał co to siła. Nijak przeczuć tą samotność, ten strach co nas zabija. I choć jestem prawie sam, uwierz, że się postaram. Oddany tylko tobie, dziś ja i dym cygara. Nie rozpaczaj, to nie jest moja wina. Skończyło się na dobre, nie mogę cię zatrzymać. Nie rozpaczaj, to nie jest moja wina. Skończyło się na dobre, nie mogę cię zatrzymać. Nie pytaj co u mnie, ma miła po staremu. Rap rozpita jak drzewo, praca, studia, remont. Wciąż oddanym marzeniom swoim nic się nie zmieniło. Ten czas to dla mnie przełom na tle tego co było. Ty przestań się już martwić, też mam ochotę nieraz. Nie ma sensu rozpaczać, gdy cię nie ma kto wspierać. Emocje w sobie zbieram, co pomaga jak desperat. Silniejszy jestem teraz, odnalazłem się w korzeniach. Choć nieraz nie dwa wracam do ciebie myślami, aby nie iść przez swe życie z przymkniętymi oczami. Sporo się już nauczyłem, jak żyć tu jestem pewien. Kiedy raz spoglądasz w brzeg, on też spogląda w ciebie. Choć nie jest mi jak w niebie, na razie to wystarcza. Nie chcę w tryby iść na niwę, niczym mechaniczna lalka. A zwłaszcza teraz, gdy ja ją, a ona mnie. I jestem tego pewien, że to nie miłość na pokaz. Nie rozpaczaj, to nie jest moja wina. Skończyło się na dobre, nie mogę cię zatrzymać. Nie rozpaczaj, to nie jest moja wina. Skończyło się na dobre, zatrzymać. Nie rozpaczaj, to nie jest moja wina. Skończyło się na dobre, nie mogę cię zatrzymać. Nie rozpaczaj, to nie jest moja wina. Skończyło się na dobre, nie mogę cię zatrzymać. Są fajnie, pamiętam, jak pięknie było wtedy. Tylko ja, tylko my, razem tak siebie wtuleni. Aby nie liczył się czas, choć on też chciał nam zwolnić. Byś nie miała wątpliwości, ile w nas jest nas miłości. Wiesz co, w tobie kocham, gdy jestem przy tobie blisko. Rozpalasz we mnie płomień, który wpada w palenisko. W którym zwyczajny człowiek widzi ogień, żar, nic więcej. Ty widzisz ten jeden płomień i czujesz me intencje. Dlatego ten list piszę i ważne jest to wszystko. Gdy oni się cieszą ogniem, ty zachwycasz jedną iskrą. Życzę ci z całego serca, by dzień zawsze się układał. Padał już na samiutkim końcu. Serdecznie cię pozdrawiam. To nie jest moja wina. To nie jest moja wina. Nie rozpaczaj, to nie jest moja wina. Skończyło się na dobre.